عرض سلام و صبح بخیر حضور شما همراهان گرامی و همینطور پوزش از شما شنوندگان خوب همیشه همراه برنامه های بامدادی رادیو البرز. به خاطر مشکلات فنی که در رادیو خارجی ها وجود داشت، من مصطفی شکری هستم، به اتفاق همکارانم در رادیو البرز برنامه امروز رو شروع میکنیم با پوزش دوباره از شما همراهان گرامی. امروز شنبه در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30 18 آذر ماه 1391 خورشیدی برابر با 8 دسامبر 2012 میلادی. برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها ساعت 8 بامداد شروع میشه تا 12:30 و همینطور یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. از تمام دوستانی که تاکنون امروز به ما تلفن کردن بی‌نهایت سپاسگزاریم و ازشون تشکر میکنیم که همیشه با ما همراه بوده و خواهند بود. برنامه امروز رو با خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز شروع می کنم و بعد از اون هم اخبار دانمارک توسط همکارم آقای علی پاشا به آگاهی شما خواهد رسوند. تا چند لحظه دیگر. خوش از آنیم که حج می رویم، غافل از آنیم که کج می رویم. دلخوش از آنیم که حج می رویم، غافل از آنیم که کج می رویم. کعبه به دیدار خدا می رویم، او که همین جاست کجا می رویم. حج به خدا جز به دل پاک نیست، شستن غم از دل غمناک نیست. دریا باشی یا گودالی کوچک از آب فرقی نمی کند، زلال که باشی آسمان در تو پیدا می شود. به کعبه خانه خدا بروی یا به کودکان بی سرپرست و فقیر، یا معلولان یا معلولان جنگی، جوانان محروم از همه چیز کمک کنی، تو عبادت کردی. عبادت یک معنی بیشتر ندارد، عبادت به جز خدمت خلق نیست. کودکان را در همه جا، در هر جا لحظه از زندگی خودتون دریابید که اینان آینده سازان جهان فردا هستند. معلومان جسمی جنگی دست یاری به سوی شما دراز می کنند. چه شادی بالاتر از این که با نیکوکاری کیفیت زندگی خود را بالا ببریم. بالاترین کیفیت زندگی یعنی آرامش، امنیت، سلامتی خود را بیمه کنیم. 3 دسامبر 13 آذر روز معلولان است. معلولان، این بخش از انسانها را دریابیم. Thank you.

بار دیگه خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام دارم. توجه شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی میگوید صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی یعنی ماه دسامبر به 834 هزار بشکه در روز کاهش یافت. بر اساس این گزارش صادرات نفت ایران در ماه دسامبر یعنی آذر ماه نسبت به ماه پیش از آن نزدیک به 25% کاهش یافت که کمترین میزان آن از زمان آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی است. به گفته این منابع در صنعت کشتیرانی صادرات نفت خام ایران در ماه نوامبر یعنی آبان ماه 1,080,000 بشکه در روز بود. گفته میشه که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اساس بودجه سال آینده را 1,000,000 بشکه در روز برآورد کرده است. معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت دارایی آمریکا از اجرای قانونی در کمتر از 3 ماه دیگه خبر داد که به گفته او دسترسی جمهوری اسلامی ایران به درآمد فروش نفت به شدت کاهش خواهد یافت. به گفته معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت دارایی آمریکا با اجرای این قانون بخش بزرگی از درآمد فروش نفت ایران امکان انتقال به داخل ایران را نخواهد یافت و تنها برای خرید کالا از کشور خریدار نفت قابل استفاده خواهد بود. دیوید کوهن گفت که این تحریم قدرتمند از 6 فوریه برابر با 18 بهمن ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. 4 تن در آمریکا متهم به تلاش برای ارسال قطعات مربوط به هلیکوپتر به ایران و چین شدند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز الیاف کربن میتواند در غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار بگیره. بنا به همین گزارش 2 تن از متهمان ایرانی تبار، 1 نفر شهروند آمریکا و متهم 4 تبعی ترکیه است. همین رضا هاشمی که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی داره متهم شده که با همکاری مراد تاکسیران تابعی ترکیه قصد داشت از طریق یک کشور اروپایی الیاف کربن به ایران ارسال کنه. متهم 3 امیر عباس تأمینی تابعی ایران است که به گفته مقامات قضایی آمریکا در صدد بود تا قطعات هلیکوپتر به ایران بفرستد. 4 متهم نیز تابعی آمریکا است که قصد داشت حدود 3 تن الیاف کربن را به چین ارسال بکنه. آقای آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید به رغم پاکسازی‌های انجام شده در مجتمع نظامی پارچین، بازرسی از این مجتمع هنوز میتواند برای تحقیق درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بسیار مفید باشه. این اتهام وجود داره که ایران در پارچین آزمایشایی را در ارتباط با انفجار هسته‌ای انجام داده باشه. بازرسان آژانس در سال 2005 میلادی از پارچین بازدید کردند. آمانو که در یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن سخن میگفت گفت که به دلیل وسعت این مجتمع در آن زمان مشخص نبود که چه مکانهایی در آنجا باید بازرسی شود، اما با اطلاعات جدیدی که به دست آمد آژانس خواستار بازدید از مکانها و ساختمانهای مشخصی در پارچین شد. به گفته آمانا، به محض تسلیم این درخواست به مقامات جمهوری اسلامی، پاکسازی گسترده‌ای شامل تخریب ساختمان‌ها و خاکبرداری در پارچین آغاز شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که 9 کشور به میزان بیشتری واردات نفت خامی از ایران را کاهش دادند. همچنان از تحریم‌ها معاف خواهند بود: چین، هند، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا، ترکیه و تایوان همچنان برای 180 روز دیگر مشمول این معافیت اعلام شدند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا تأکید شده که این معافیت در مجموع شامل 20 کشور می شود و افزوده شده است که طبق آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا به کنگره، میزان تولید نفتی ایران در ماهای دسامبر و اکتبر، شهریور و مهر امسال نسبت به ماهای مشابه سال قبل 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در 59 سالگرد 16 آذر، روز دانشجو، 3 گروه حقوق بشری و خانم شیرین عبادی با صدور بیانیه مشترکی خطاب به مسئولان ایران خواهان پایان سرکوب دانشجویان شدند. سازمان عفو بین الملل، شورای دفاع از حق تحصیل و گروه عدالت برای ایران به همراه شیرین عبادی، برنده جایزه سال نوبل، در این بیانیه خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دانشجویان زندانی شدند. نویسندگان این بیانیه با اشاره به بازداشت، محاکمه و محرومیت از تحصیل دائم یا موقت دانشجویان تأکید کردند که محرومیت دسترسی به آموزش بر پایه قومیت، جنسیت، اعتقادات و باورهای مذهبی نقض حقوق بشر است. در پی تأخیر محمود احمدی نژاد در ابلاغ قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، این قانون را رسما برای اجرا ابلاغ کرد. بنا به گزارش سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، بر اساس این قانون دولت حق ندارد از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز برای پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده کند. بنابر این قوانین ایران، ابلاغ مصوبات مجلس پس از تأیید شورای نگهبان بر عهده رئیس جمهوری است. اما اگر رئیس جمهوری ظرف 5 روز از این کار خودداری کند، رئیس مجلس میتواند قوانین را برای اجرا ابلاغ کند. علی لاریجانی در دوران ریاست خود بر مجلس 8 و 9 شورای ملی، شورای اسلامی، چندین نوبت از این اختیار خودش در مقابل دولت احمدی نژاد استفاده کرد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعداد کشته شدگان در زمین لرزه در استان خراسان جنوبی 6 اعلام کرد و گفته است که در این حادثه 23 نفر هم مجروح شدند. پیشتر اعلام شده بود که در پی این زمین لرزه 8 کشته شدند. به گفته حسن قدمی، عملیات جستجو، ارزیابی و اسکان اضطراری زلزله زدگان ساعت 3 پنجشنبه به پایان رسید. در زمین لرزه 5.5 رشتری منطقه زاهان در شهرستان قائن 16 روستا خسارت دیدند که از میان اونا 5 5 روستا به طور کامل تخریب شده. تا کنون 12 پس لرزه دوریشتری در منطقه خراسان جنوبی ثبت شده است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعلام کرد مشکلات اقتصادی در ماه‌های اخیر موجب افزایش هزینه‌های درمانی مردم شده است. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، شهاب‌الدین صدر گفت مردم 60% هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کنند، در حالی که قرار بود این میزان به 30% برسد. رئیس کل سازمان نظام پزشکی اشاره کرد که حدود 90% هزینه‌های دندان پزشکی را مردم از جیبشان پرداخت می‌کنند و این بار سنگینی است که به گفته او به دوش مردم تأمین می‌شود. نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش و برخورد با عوامل بروز آتش‌سوزی دبستان دخترانه روستای شیناباد پیرانشهر شدند. در پی انفجار بخاری نفتی در یک کلاس در این دبستان 37 تن از دانش آموزان دچار سوختگی شدند. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عیسی‌زاده نماینده مجلس از میان دواب در همینطور در کمیسیون اجتماعی مجلس حادثه آتش سوزی در این مدرسه را پیگیری میکنه. همچنین پزشک معالج دانش آموزان مصدوم گفت آنها به طور متوسط بین 10-40% سوختگی دارند. متاسفانه یک آتش سوزی دیگر در مدرسه ابتدایی در آذربایجان غربی در شهر سلماس اتفاق افتاد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سلماس از وقوع یک آتش سوزی جزئی در دبستان اتحاد این شهرستان پنجشنبه شب خبر داد. مرتضی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این حادثه گفت حوالی ساعت 18 روز پنجشنبه مدرسه راهنمایی اتحاد از توابع شهرستان سلماس دچار آتش سوزی شد. به ادامه داد در این حادثه تنها سقف کلاس دچار خسارت شده بود. نظری علت این حادثه رو اتصال سیمکشی عنوان کرد و گفت در این حادثه به کسی آسیب وارد نشده و خوشبختانه دانش آموزان در کلاس حضور نداشتند. وی با تکذیب اخبار منتشر شده برخی رسانه‌ها مبنی بر مصدومیت مأمور آتش نشانی گفت که این آتش سوزی توسط خود مردم منطقه قبل از حضور نیروهای آتش نشانی مهار شد. این دومین آتش‌سوزی در هفته گذشته بود که در استان آذربایجان غربی روی داد. صبح چهارشنبه 15 آذر ماه یک مدرسه ابتدایی دخترانه در روستای شیناباد پیرانشهر رخ داد و موجب متاسفانه مصدومیت شدید تمام دانش آموزان کلاس درس شد. ده‌ها تن از کارگران کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن 28 ماه حقوق خود در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تحصن کردند. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران این کارگران خواستار پرداخت 28 ماه حقوق عقب افتاده و همینطور سنوات بازنشستگی خود و همچنین اداره کارخانه نساجی مازندران از سوی دولت شدند. خبرگزاری کار ایران اشاره کرد که حدود 200 تن از کارگران کارخانه نساجی مازندران روز دوشنبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کرده بودند.

چلسی در خانه خود موفق شد نوردشیلند داماد را تحقیر کند. این دیدار که در ورزشگاه خانگی چلسی برگزار شد شرایط فرق میکرد. چلسی با 6 گل موفق شد نوردشیلند داماد را شکست دهد. و آخرین خبر این هفته داماد، برف و باران سراسر داماد را فرا میگیرد. سازمان هواشناسی داماد اعلام کرد با ورود سامانه بارسا به دامال و کاهش دما از روز شنبه در سراسر کشور به تدریج شاهد بارش باران و برف خواهیم بود. بر اساس گزارش این سازمان از امروز تا هفته آینده دمای هوا چند درجه کاهش می‌یابد. تو دوتا پرنده تو قفس زندونی بودیم، جای پر زدن نداشتیم ولی آسمونی بودیم. ابر و بارون رو میدیدیم اما دنیامون قفس بود، چشم دور دستا نداشتیم، همینم واسه ما بس بود. اما یک روز اونایی که ما رو با هم دوست نداشتن، تو رو پردادن و جاتن یه دونه آینه گذاشتن. من خوش باور ساده فکر می کردم رو به رومی، گاهی اشتباه می کردم. من کدومم تو کدومی؟ با تو زندگی می کردم قفس تنگ و سیاه، عشق تو از خاطرم تو عشق پر زدن تا ما. یک روز باد وحشی رویاهامو با خودش برد، قفس افتاد و شکست و آینه افتاد و ترک خورد. تازه فهمیدم دروغ بود دنیایی که ساخته بودم، دردم از اینه که عمری خودمو نشناخته بودم. تو آسمون بودی با پرنده های آزاد، من تن خسته رو حتی یه دفعه یادت نیفتاد. حالا این قفس شکست را به آسمون شده باز، اما تو قفس نشستم دیگه یادم رفت پرواز. توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. سلام و صبح خیلی دارم خدمت شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتونم از سلامتی و شادی پر باشه. مشکلاتی که در رادیو داریم مجبوریم که برنامه رو کمی تغییر بدیم، امیدوارم که ما رو میبخشید. بله، در بخش بهداشت و سلامت براتون میگم که چند راه عجیب برای سرما نخوردن. پیشگیری واقعا بهتر از درمانه. بنابراین در این چند راه عجیب برای جلوگیری از سرماخوردگی، دستهایتون رو بشورید. هر باری که شما به دکمه آسانسور، دستگیری در برای باز کردن در دست میزنید، دست شما میلیون‌ها میکروب رو به خود جذب میکنه. بهترین راه هر را متخصصان شستن دست میدونن. اگر صابون در دسترس شما نبود، از مواد شوینده دست که در آن الکل وجود داره میتونید استفاده کنید. بیشتر معاشرت کنید، چرا که دوستا، روابط اجتماعی باعث میشن که هورمون استرس کم بشه. تحقیقات نشون داده که بیشتر بیماری ها کسانی که دوستان بیشتری دارن کمتر بیمار میشوند. 83 دانشجو که در سال گذشته واکسن آنفولانزا رو تزریق کردن، متوجه شدن که تعداد آنتی بات های آنها، مبارزی که با آنفولانزا در بدن افراد وجود دارد، به خاطر روابط اجتماعی این کارگر آنچنان نیست. یعنی این آنتیباده های مبارز که با واکسن آنفولانزا تزریق می کنند زیاد کارگر نیست. برای همین می خواد که بیشتر دوستان بیشتر داشته باشید. هایتان را جداگانه نگهداری کنید، چرا کسانی که با شما در خانه زندگی می کنند اگر یکی سرما بخورد، امکان دارد که شما هم بعد از مدتی بگیرید. برای همین بعد از مدتی که از وسایل شما در کنار روز احساس میکنید، سرفه میکنید، عطستون آغاز میشود. بعد از اینکه یکی از اعضای خانواده سرما خورد، باید مسواک و وسایل شخصی خودتون از اونا جدا کنید. در آشپزخانه توجه کنید که از حوله خشک استفاده کنید. برای خشک کردن ظرف از حوله های خشک استفاده کنید. اجازه بدید که بعضی مواقع اجازه بدید که ظرف ها خودشون خشک شوند، چرا که اینا باعث میشه که ظرف باز در مقابل میکروب بازده بهتری داشته باشه. کدوم بچه ها قد بلند میشن؟ همه پدر مادرها دوست دارن که فرزندشون قد بلند باشن. دانشمندان دریافتن کوتاهی قد به عوامل تعجب برانگیزی همچنان عاطفی، عدم برخورداری از مهر و محبت مادری ارتباط دارد. بچه های پرورشگاه بیشتر از بچه هایی که در خونه با پدر مادر زندگی می کنن قد آنها کوتاه‌تر هستند. قد از موقعی شروع میشه که شروع میشه و موقعی هم بسته میشه، یعنی از کودکی آغاز میشه و در بلوغ بسته میشه. در زمان بلوغ پسر 30 تا 35 سانتی متر و دخترها 20 تا 25 سانتی متر قدشون کاهش میابد. پسرها چون به سن 16 سالگی تا 18 سالگی بلوغ میرسند، تا اون موقع رشد خواهند داشت. از اینکه بچه‌ها والدین بلندقد دارند، فرزندان بلندقد خواهند داشت. برای اینکه بدونی بچه‌ها چطور باید قد پدر مادر رو میگیرن، ما باید قد پدر مادر رو با هم جمع بکنیم، تقسیم بر دو بکنیم، منهای 5.6 بکنیم تا قد فرزند به دست بیاد. یعنی قد و پدر مادر رو جمع کنید، تقسیم بر دو، بعد با 5.6 با منهای اون بکنید، این قد فرزند شماست. پزشکان سوء تغذیه، اختلافات عاطفی، محروم از محبت ها رو در کوتاهی قد میدونند. مسائل دیگر هم هست، تروئید، عملکرد غده تروئید میتواند باعث کوتاهی قد شود. بله داشتم میگفتم که مسائل دیگر مانند غده تیروئید باعث کوتاهی قد میشه. کودکی که در بارداری مادر در معرض مواد شیمیایی هست کمتر در موقع تولد حالت طبیعی دارد. دلیل دیگری که در کودکی وزن و قد رو کم میکند که بسیار مهم است نقش داره نقش قد پدر و مادره، اما بعضی از ورزش ها هم باعث کوتاهی قد میشوند. توجه کنید که بعضی از ورزش ها هم باعث کوتاهی قد میشوند. مواد غذای ممنوعه برای کودکان زیر یک سال علاوه بر خوردن شیر به بچه ها، غذای کمکی در خانه به صورتی تجاری خریده میشه. کودک به بعضی از مواد غذایی قبل از یک سالگی حساسیت پیدا میکنه. شیر گاو در تهیه فرنی جوشاندن شیر مقدار مواد آلرژی را در شیر کم میکنه. سفیده تخم مرغ، انواع توت، کیوی، آلبالو، گیلاس و خربوزه، این چیزهایی است که زیر یک سال بچه ها باید نخورن یا بهشون کمتر بدیم. این موادی هستن که در کودک حساسیت به وجود میارن. غذایی که در کودکان قبل از یک سالگی باعث خفگیشون میشه دانه کشمیش، دانه انگور، ذرت، تیکه های سوسیس، آجیل، تیکه های سفت سبزی ها مثل هویج. تیکه های گوشت هم مواد غذایی که ممکن است مشکلات زیادی برای بچه ها ایجاد کنه. قهوه یا چای سبب بیقراری کودک میشه. این مواد غذایی قبل از یک سالگی به مصرف اون توصیه نمیشود. عسل غیر پاستوریزه، شیر پاستوریزه، پنیر سفیده تخم مرغ، شکلات، میگو، فلفل و ادویجات، ترشیها، نمک و نوشابه های گازدار، آب میوه ها، خربوزه، انواع توت سفید، توت فرنگی، شاتوت، تمشک، آلبالو، گیلاس، از حبوبات هم لپه و نخود، از سبزیجات هم اسفناج و کلم، غذای قوطی برای خانواده اینها رو نمیتونیم بدیم، اما غذای قوطی برای غذای خانواده برای کودکان ارجحیت دارد. غذایی که برای کودکان توی قوطی در فروشگاه ها موجوده، هرچند که زمانی که این قوطی باز نشده باشه تمیز و بهداشتی هستن، تهیه کردنشون هم آسونه و کودکان آن رو بسیار دوست دارن. بیشتر کودکان طعم اون رو بسیار دوست دارن. مخلوطی است از مواد غذایی مفید، اما ضررهایی دارد که به اون اشاره میکنیم. اولا بسیار گرون هستن، با غذای در خونه تهیه کنیم از لحاظ هزینه قابل مقایسه نیست. در بعضی از این مواد غذایی باید آب نجوشیده حل شود. در مناطقی که آب آلوده است احتمال بیماری کودک زیاد است. در بعضی مواقع موادی به اون اضافه میکنیم برای طولانی نگه داشتن. این شیر موادی به آن اضافه میکنن برای طولانی نگه داشتن، این برای شیرخوار مناسب نیست، چرا که نگهداری اون در کشتی، گمرک، انبار و مغازه نامعلوم است. طعم اون با غذای خانواده متفاوته، برای همین در سفر از این غذای تجاری سر سفره دیده نمیشود. اینا حرفایی بوده که آقای دکتر احمد فشارکی متخصص کودکان و نوزادان گفتن. اینم بازم مربوط میشه به بهداشت و سلامت، چطور پنهانکاری رو بشناسیم. شناختن اون سخت نیست. احساس میکنید که او همیشه تشنه است. اگر استرس و هیجان داشته باشد بسیار احساس تشنگی میکند. اگر زیاد جزئیات رو تعریف میکند، این جزئیات یعنی سرهم کردن دروغ، با دستایش بازی میکند چون میخواهد دنبال کلماتی برای فرار بگردد، ناگهان مهربان میشود، میخواهد بدین وسیله سر شما را شیره بمالد، از سوال خوشش نمیآید چون میداند که شما باهوش هستید، تلفن‌های مشکوک دارد، تلفن‌ها را به دلیل‌های گوناگون جواب نمی‌دهد یا کسی دیگری را مخاطب قرار می‌دهد. همیشه در حال دعوا کردن است، چون اعصاب قاطی دارد. دوستانش تغییر کردن، چون دوستان می‌داند که دوستان قدیمی حرکات او را می‌شناسند. از هم دور شده اید، وقت گذراندن با شما را ندارد، توضیحی براتون ندارد، نمیداند چگونه سرهم کند. اینها علایم پنهانکاری یک مرد یا زن، یک زن است. اینها را درک کنید، دربارش تحقیق کنید، بعد بشناسید و اگر دوست داشتید او را ببخشید. بله عزیزان، بخشی از صفحه اول رو براتون میخونم که باید براتون صبح میخوندم. در آستانه سال نوی مسیح هستیم، جهانم در نور، بیشتر مردمم شما در خیابون میبینید. شب یلدا هم در راست، شب چله، بلندترین شب در ایران، هم جنب جوشی به چشم میخوره. روز سوم ماه دسامبر، روز 13 آذر، روز معلولین در جهان نامگذاری شده. به این بخش از انسانها با دیده احترام بنگریم. 16 آذر روز دانشجو، جوانانی که جهان از نیروی آنها جام میگیره، مورد بیمهری یه عده انسانهایی هستن که نمیخواهند بپذیرند حداقل جهان در این 30-40 سال تغییرات کرده، تغییرات اساسی کرده، اصلا یعنی زیر رو شده. اما چیزی که دلمون رو در امروز به درد میاره اینی که بچه‌هایی که برای گرم کردن جسم کوچکشون برای آموختن به اون روز و با اون چهره افتادند، در کلاس در دستگیره نداشت، پنجره هم باز نمیشد. امسال سال خوبی برای کودکان در ایران نبود. موقعی که این کودکان این اتفاق برشون افتاد، بیشتر کودکان جهان منتظر بابا نوئل هستن تا بهترین هدیه دوست داشتنیشون رو براشون ببرد. آن وقت تلویزیون ما نامی، چهره‌ای از این کودکانی که به این روز افتادن نشون نمیدهد. در هفته گذشته مطلبی براتون خوندم درباره ایران. به قول قدیمی ها اشتباه لپی داشتم، نه اشتباه نوشتنی. جمعیت عراقی در ایران 55 نفرند که من 55 میلیون خوندم. درباره این که اشتباه هم این بود که ما 1,400,000 افغانی که 2 میلیون بودن بعضیا رفتن کشور خودشون، ما 55,000 عراقی داریم. در مورد قلیان، پارسال جمع کردن ولی امسال اولتوماتوم شدید دادند. مرسی از توجه شما، ازتون متشکرم. ما در این چند سال از کریسمس چیزی نمیگیم، چون رادیوی ما یه رادیوی فرهنگی و اجتماعی است، نه دینی. چرا اطلاعات ما درباره ادیان آنقدر زیاد نیست و باید هم از خرافه هم کمی خودمون کنار بکشیم، چون درد ما، فرار ما از مملکتمون به خاطر خرافه پرستی است. همه اعتقادها، باورها را بهش احترام میذاریم، اما اعتقاد و اینها همه مسائل شخصی شماست. اما مسئله شادی، مخصوصا کودکان، مخصوصا سالمندان، اگر پیش بیاد ما از اون استقبال میکنیم. هر چیزی که ما را به شادی نزدیکتر کنه، ما سعی میکنیم دنبال شادزیستان را بیافتیم، چرا که معتقدیم با همه حوادث، اتفاقات، مشکلات و بیماری هایی که در جهان امروز هست، این شادی است که درمان همه درد هاست. برای همین ما این هفته دیگه به استقبال شب یلدا میریم. تنها آرزوی داریم که همه مردم جهان، مخصوصا کودکان، سالمندان، در آرامش و امنیت زندگی کنند. چند تا خبر کوتاه براتون دارم. چند مهندس ساختمانی در آلمان اومدن آپارتمانی چند طبقه رو ساختن و ما نصب قیف و وسایل بسیار ساده در بام اون آپارتمان، موقعی که باران میبارد موسیقی هم شروع میشود. مردی که پارسال، فکر میکنم چند ماه قبل، روی همسر و دختر 2 سال و نیمش اسید پاشیده بود، دختر کوچولو برای جراحی و باز شدن انگشتان و چهرش به اتاق عمل رفت. باید از دکتران، واقعا پزشکان، سپاسگزار باشیم. برای این کودک دعا میکنیم. در شهر تهران یک مرکز انرژی درمانی در کنار کلاس‌های عرفان که برگزار می‌شد، 17 خانم رو بیهوش کردند و به آنها با اینکه انرژی درمانی می‌کنند تجاوز شده است. در کازرون 9 نقش زن باستان با پتک کاملاً خراب شد و روی زمین ریخته شد. گویا با زن‌های حتی مجسمه هم جنگ دارند. در تهران 2 برابر جمعیت موش دارد. مبارزه با موش در تهران، یادمون باشه که موش ناقل بیماری‌های بسیاری است. رستم قرن، آقای محمدعلی قهرمان که با پهلوانی در خیابان‌ها هنرنمایی می‌کردند، و مبارزه با شیر و بلند کردن ماشین در سن 75 سالگی اموال خودشونو به بهزیستی بخشیدن. آقای قهرمانی قهرمانی خودشونو ثابت کردن. 18 ایرانی میلیاردر جوانی هستن آقای مراد امیدیارن که با 8.2 میلیارد سرمایه دارند. یادتون هست خدمتون گفته بودم چند قبل که امیر قطر همسر ایرانی دارند؟ بله، امیر قطر با داشتن این همسر ایرانی، خانم موزه که اسم قبلیشون زهره بوده، در شیراز متولد شدن. ایشان در به امریکا سفر کردن و در کاخ شخصی خودشون بعد از گرفتن اقامت تقاضای طلاق کردند. او 7 میلیارد دلار همراه خودشون داشتن که میخوان یه مؤسسه عظیم تربیتی تأسیس کنن. چرا که طلاق گرفتن؟ چون همسرشون مجددن ازدواج کردن. البته چندین بار دیگه تکرار خواهد شد. خیانت اولین گزینه قتل خانوادگی در ایرانه. یک دانش آموز مصری 3 ساعت معلم اجازه نداد به دستشویی بره و بر اثر مسمومیت جان سپرد. معلم عموی او بود. بعضی از مطالبی که براتون میخونم فقط برای اطلاعات، چون جهان رو مقایسه کنید ببینید ما کجای قضیه هستیم. برای اولین بار تصویر یک زن در کتاب درسی عربستان، چهره پوشیده زن، فقط 2 چشم مشخصه، این چهره زن برای اولین بار در کتاب انگلیسی چاپ شده. یه جوان عربستانی به اعتراض به فقر شدید فضای سیاسی حاکم دست به خودسوزی زد. یه جوان اردنی که بساط دستفروشیش رو ماموران جمع کردن و نان آور خانواده بود خودسوزی کرد. 14 نفر در طی 3 ماه در اسرائیل خودکشی کردند. یه جوان در غزه خودسوزی کرد به خاطر وضع تأسف انگیز خانوادهش. یک مرد کشمیری، یه جوان یمنی 27 ساله هم خودسوزی کردن. یه مرد جوانی که در ایران 1 ماه بود ازدواج کرده بود و همسرشو به خاطر حاضر نبودن غذا کشته بود، بعد از 9 سال زندانی خانواده دختر رضایت دادند، لطف کردند، چون اگر من بودم این کار رو نمی کردم. واقعا می ترسم که کارشون دوباره تکرار بشه. در بخش بهداشت که الان براتون خوندم مطلب رو که میخواستم بگم که کدوم بچه ها قد بلند میشن، چند تا بچه راه برای سرما نخوردن و پیشگیری اون، مواد غذاهایی که برای کودکان زیر 1 سال ممنوعه، چطور پنهانکاری رو بشناسیم. قیمت قبرهای 3 طبقه در ایران از 10 میلیون تا 40 میلیون شد. قطعه 66 27 میلیون. قطعات جدیدم برای کسانی که فقیر هستند و ندارن 700,000 تومان اقساط. کسانی که قبر بخرن اجازه ندارن که خرید و فروش کنن که با آنها جدی رفتار خواهد شد. بله، با برنامه روزی به پیشواز شبهای خیلی خوب خواهیم رفت. شب یلدا، شب سال نو با کمک دوستان شب خوبی رو تدارک خواهیم دید. هندوانه و انار و آجیل یادتون نره. در کریسمس سعی میکنیم با این شادی ها لحظه های خوبی رو بگذرونیم. در آستانه سال نو مسیح دعا میکنیم که سال آینده بهتر از پارسال باشه. دعا میکنیم که برای همه نیازمندان، بیماران، و دعا میکنیم که در جهان شاهد صلح و صفا و آزادی و زندگی واقعی برای زیستن باشیم. بله، ما با مطالب جدید این 2 هفته هم در خدمتتون هستیم. از اینکه 1 سال دیگر هم داریم با هم سپری میکنیم خدا رو شکر میکنیم که این سعادت نصیب ما شده. بیاییم به رسم مصرایی مهر را پرورش بدیم، از حال هم بی خبر نباشیم، قدر هم دیگر را بدونیم. نگاه ما پر از مهربانی، کلام ما پر از امید، صدامون پر از نیایش برای هم دیگه باشه، به امیدی که بتونیم در هر جای دنیا که هستیم با احترام به آرمان‌های انسانی و احترام متقابل بتونیم بدون دغدغه زندگی لحظه ها رو سپری کنیم. بله عزیزان، از شما برای همه لطفی که در حق ما میکنید سپاسگزاریم و سالی که در پیش است امید داریم که سال بهتر از پارسال باشد. خوشبختی عاشق ته قصه بمون پیشم، تو فانوس منی امشب، بری تاریکتر میشم، کجای آسمون صافه، نه این آغاز بی نموندن های بی حاصل، نرفتن های بی هنگام. امروز تو محتاجم به حالی که تو میدونی هوا بجوری دلگیره، نرو بی چتر و بارو. به افرادی که دارای معلولیت هستند به دیده احترام بنگرید. روز جهانی معلولین سوم ماه دسامبر مصادف با روز جهانی معلولین و این روز از طرف اقدامی بوده از طرف سازمان ملل متحد که روز برپاییش جشن و اجنهادن به توانایی ها و کسب های معلولین به آن میرسن. در روز جهانی پیامی فرستاده میشه، عکسایی از کار و هنر معلولین به تماشا گذاشته میشه. در ایران هم همزمان با اون یعنی روز 13 آذر ماه روز جهانی معلولین همایش های ترتیب داده میشود. سازمان بهزیستی کشورم جشن هایی در مراکز انجام میدهد و از معلولین جنگ تجلیل می شود. هر سالم در قسمتی از بخشی از ایران این روز برگزار می شه. پارسال در شهر کرد بود و امسالم در بروجرد برگزار شد. معلولان شعاری در ایران داشتند: آموزش و اشتغال، پرداخت هزینه پایدار، برابری فرصت ها، حفظ کرامت انسانی و پرداختن هزینه پایدار، به حقوق شهروندی افرادی که دارای معلولیت هستند احترام بگذارید، برابری فرصت ها برای جانبازان معلولین نشانه احترام به کرامت انسانی است، مناسب سازی محیط شهری، اداری، تجاری، فرهنگی، ورزشی برای استفاده معلولین و جانبازان. درگیری و کشمکش‌های ناشی از جنگ در نواحی گوناگون کره زمین، گرسنگی، امراض و بیماری‌های مختلف، حوادث و مشکلات زندگی در کشورهای در حال توسعه، ترافیک، تصادفات، عین انجام کار، آلودگی محیط زیست، عدم استفاده صحیح از دارو در کشورهای صنعتی همه روزه باعث بروز معلولیت‌های جدیدی می‌شود. لذا می‌باید پیش زمینه اجتماعی به وجود آید تا معلولان را قادر سازد به واسطه فرصت‌های یکسان برای زندگی فعالیت‌های خود در اجتماع مستقل از مؤسسات خیریه، نهادهایی از این دست به خودکفایی برسند و نیز بتوانند به جامعه بپیوندند و از اصول شرافت و کار انسانی محسوب شوند. دلیل انتخاب روز سوم دسامبر به عنوان روز جهانی معلولین این است اقدام مشترک از سوی سازمان ملل متحد اعلام شد. زمانی برای برپایی جشن اجر نهادن به تجارب و توانایی‌های مردمی که با معلولیت‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال 1992 این روز به منظور بزرگداشت سالروز ارتباط با معلولین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد. هدف روشن کردن همه مردم دنیا درباره مسائل مربوط به معلولیت‌های مختلف، بیشتر آگاه شدن، آشنایی افراد معلول در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی را شامل می شود. در 1999 شعاری با مضمون امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید سرلوحه امور قرار گرفت. 500 میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم روحی، مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می برند. 500 میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم روحی، مغزی، جسمی، حسی از معلولیت رنج میبرند. این افراد در هر کجا که باشند به دلیل موانع ظاهری یا اجتماعی نامحدودیت‌هایی در زندگی مواجهه میشوند. در طی این 20 سال اخیر کوشش‌های چشمگیری در شناختن و معرفی اشخاص معلول به جامعه انسانی صورت گرفته است. یکی همین روز جهانی معلولین است. از 1982 که در از 1992 که در سازمان ملل به رسمیت شناخته شد، این قوانین برای معلولین اجباری برای دولت‌ها نیست، به عنوان تعهدات اخلاقی و سیاسی تلقی می‌شود. مشکل امروز است که سازمان ملل در مورد آن توجه داده است. دسترسی فناوری‌های جدید، محیط فیزیکی، ملاحظات اجتماعی و اقتصادی برای مسئولان در همه جهان برای زندگی معلولان تلاش زیادی می‌کنند. انجمن‌های خیریه برپا کردن و گرد همایی و نقش انسان‌هایی که به صورت رایگان در این انجمن‌ها کار می‌کنند، کسانی که توجه بیشتری به معلولین دارند. امیدواریم که همه ما این معلولان را دریابیم. متاسفانه ما در جنگ جوانان را به معلولان خود اضافه کردیم و به استعدادهای آنها توجه کنیم. مشکلات معلولین جنگ بسیار نابسامان است. جوانی که می تواند روی پای بیستد و زندگی خانواده ای داشته باشد، امروز در تنهایی بدون امکانات مالی و اجتماعی روزگار می گذراند. بله، روز 13 ماه آذر در سال کبیسه و در روزهای دیگر، در سالهای دیگر، 12 ماه آذر روز جهانی معلولین است. اگر امیدواریم که بتونیم این معلولان رو جسمی و روان روحی رو دریابیم. açır gül çiçek gülsün ömrün bahar tek hatır saçır gül çiçek gülsün ömrün bahar tek bizim bu şen hayatta yızın hoş gedemin mübarek bizim bu şen hayatta yızın hoş gedemin mübarek ay mənim arzu kızım ay mənim arzu kızım arzu kızım ömrümün yazı kızım ömrümün yazı kızım yazı kızım ay mənim arzu kızım ay mənim arzu kızım arzu kızım ömrümün yazı kızım ömrümün yazı kızım yazı kızım Şehli gül çemen gözel Dağda dumanın çen gözel Şehli gül çemen gözel Kalbimde min arzum var a gülüm Hamısından sen gözel Kalbimde min arzum var a gülüm Hamısından sen gözel Ay mənim arzu kızım Ay mənim arzu kızım Arzu kızım Ömrümün yazı kızım Ömrümün yazı kızım Yazı kızım Ay mənim arzu kızım Ay mənim arzu kızım Arzu kızım Ömrümün yazı kızım Ömrümün yazı kızım Yazı kızım Gözəl bir insan ana kimi mehriban varmı gözəl bir insan gün olsun sən özündə ay balam böyük ana yolasan gün olsun sən özündə ay balam böyük ana yolasan ay mənim arzu qızım ay mənim arzu qızım arzu qızım ömrümün yazı qızım Ömrümün yazı kızım, yazı kızım Ay mənim arzu kızım, ay mənim arzu kızım, arzu kızım Ömrümün yazı kızım, ömrümün yazı kızım, yazı kızım Ay mənim arzu kızım, ay mənim arzu kızım, arzu kızım Ömrümün yazı kızım, ömrümün yazı kızım, yazı kızım بله عزیزان مطلبی که درباره کریسمس و سالونو براتون داشتم میذارم برای هفته دیگه اما شب یلدا رو براتون میخونم که شما بتونید آماده باشید برای شب یلدا شب یلدا بین غروب آفتاب سیاه در آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در اول دیما نخستین روز زمستان ایرانیان و بسیاری دیگر از اقوام به شکل‌های مختلف اون رو برگزار می‌کنند. شب چله بلندترین شب‌ها در نیمکره شمالی زمینه. واژه یلدا به معنی زایش، زادروز و تولد است. ایرانیان باستان با این باور که فردا شب یلدا با دمیدن خورشید روزها بلندتر می‌شوند و تابش نور ایزدی افسونی پیدا می‌کند. آخر پاییز اول زمستان را شب زایش مهر با زایش خورشید می‌خوانند و برای آن جشن بزرگی برپا می‌کردند. از این رو به دهمی ماه سال دی در این دین زردشتی به معنی داردار و آفریننده می گفتن و ماه تولد خورشید بود. واژه های پهلوی که به واژه های اوستایی اومده به معنی خداوند آفریدگاره و ماه دی در تقویم مذهبی باستان آغاز سال نو مذهبی بوده است، چنان که میراث آن از راه میسرائیسم به مسیحیت و تقویم امروزی نیز رسیده است. ایرانیان باستان بر این اعتقاد بودند که یلدا یکی از خدایان مرد آنان بوده، در فردای شب به وجود می آید. روایت اینها روایت هایی است که گفته شده. یلدا یک جشن نیست از سنت های باستانی مردم روزگاران دور و گذشته که کشاورزی بنیان زندگی آنها را تشکیل می داده و در طول سال با سپری شدن فصل ها تضاد های طبیعی شکل زندگی با فصل ها تغییر می کرده است. یلدا شب اول زمستان، شب آخر پاییز است. محققان معتقدند که مسیحیت غربی چارچوب اصلی خود را از این دین، از این آیین پایداری کرده است که روم باستان در قرن چهارم میلادی با رسمی شدن مسیحیت به فرمان کنستانتین عنوان زادروز رسمی مسیح در نظر گرفته شده. رومیان 7 روز جشن می گرفتن از 21 تا 22 تا 25 دسامبر. در حدود 4000 سال پیش در مصر باستان جشنی که خورشید زایده می شود مصادف بود با چله برگزار می شد. مصریان 12 روز را به نشانه 12 ماه خورشیدی به پای کوبی می پرداختن و پیروزی نور بر تاریکی رو گرامی می داشتن و از 12 نخل رو برای تزیین استفاده می کردن. این نشانه آغاز سال نو بود. در یونان اولین روز زمستان روز بزرگداشت خورشید بود و آن که خورشید شکست ناپذیر نانالیس می نامیدن. در قسمتی از روسیه این جشن رو میتوان به جشن ساتورین اشاره کرد. یهودیان نیز در شب به نام ایل نوت را جشن میگیرند و برگزار میکنند و با روشن کردن شمع به نیایش میپردازند. بله، شب یلدا آشوریان مشکل گشا میخورند و تا پاسی از شب رو به شادی میگذرانند و خانواده های آشوری ایران به فال حافظ اعتقاد دارند. نخستین روز زمستان در نزد خرمدینان که پیرو مزدک هستند نیست سخت گرامی داشته و آن را خرم روز یا خرم روزه یاد میکنند. در میان برخی از اقوام پامیر و بدخشان در شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان این آیین برگزار می شود. ایرانیان به چند سال قبل که شب یلدا را برگزار می کردن درازترین شب و طولانی ترین شب تا سپیده دم بیدار بودند، همدیگر را سرگرم می کردن. به محض که کمی هوا روشن می شد می رفتن و کمی می خوابیدن تا صبح را ببینند. در ایران شب یلدا شب چله اعضای خانواده دور هم جمع می شوند، مثلگویی و شعر خوندن و پیرترها هم قصه می گویند. آیین شب یلدا با خوردن هندوانه و انار و شیرنی و میوه های گوناگون که جنبه نمادین و نشانه برکت روزی دارد و فراوانی و شادمانی است برگزار می شود. در آذربایجان در این شب خانچه ها تزیین شده به خانه عروس و داماد خانواده می فرستند و یا نامزدهای جدید می فرستند. در آذربایجان در سینی هندوانه را با شالهای قرمز در اطرافش تزیین می کنند، در حالی که مردم شمال یه ماهی بزرگ را تزیین می کنند و به خانه عروس می برند. در مازندران شب یلدا با اهمیت گرامی برگزار می کنند. و پدر بزرگ و مادر بزرگا دور هم جمع میشن، فال حافظ، شاهنامه خوانی و خوردن انار و هندوانه و ازگیل میپردازن. معتقدن صبح که بعد از آن، صبح بعد از آن پیروزی خورشید بر سیاهی، بر تاریکی است. در استان فارس شیراز مثل سفره نوروز رنگین است. مرکبات هندوانه برای سردمزاج ها و خرما رنگینک برای گرممزاج ها وجود دارد. حافظخوانی جزو سنن جدا نشدنی در مراسم شب یلدای شیرازی هاست. البته حافظخوانی نه تنها در شیراز بلکه در بخشی از جاهایی که چله رو برگزار میکنن، مخصوصا در خراسان، و علاوه بر در خراسان حافظخوانی، شاهنامه فردوسی محسوم است. در اردبیل رسم است که مردم چله بزرگ را قسم می‌دهد که دیگه سخت نگیرد. معمولا گردم برشته، قورقا و هندوانه و سبزه، مغز گردو، نخودچی و کشمش می‌خورند. در گیلان حتما هندوانه باید بخورند تا در تابستان احساس تشنگی نکنند. اوکنوسی یکی دیگر از خوراکی های این منطقه است. بدین صورتی که در پاییز از گیل خام رو در خمره ها میریزند و پر آب میکنند، نمک میریزند، درش رو میبندند تا پخته و آبدار و خوشمزه شود. اوکنوس تا بهار در خونه گیلانی ها پیدا میشود. درست هست که در شب یلدا در گیلان اگر پسر داماد کرده باشه، برای نوعروس میوه و خوراکی و تنقلات میفرستن، یا یه ماهی سفید خام و سبزیجات تزیین شده دورش برای برکت و زوج ددی سلامت و باروری نوعروس میفرستن. در کرمان مردم تا سحر انتظار میکشن و از قارون و افسانه های او استقبال میکنند. قارون در لباس هیزم شکن برای خانواده های فقیر چوب میآورد که این چوب ها به طلا تبدیل شود و برای خانواده برکت داشته باشد. در کردستان نیز خانواده هایی که عروس رو به خانه بخت فرستادن، خانچه های حاوی هندوانه و آجیل، همچنین هدیه به عروس خانم و داماد می فرستن. خوراکی شب یلدا غذاهای گرم خورده می شود. میوه مخصوص هم کدو تنبل می باشد. میوه مخصوصی چله است، چون هندوانه سرده و در فصل گرم باید خورده شود. کدو تنبل در تقویت قوا بسیار مؤثره. بله، شبها در جاهای دیگه اکثر ایران این شب برگزار میشه. شبی در ایران به نام شب یلدا، شب چله، که همه با هم یک دل این شب رو برگزار میکنن، چرا که یک دلی بهتر از همزبانی است. امیدوارم که با این یک دلی شب خوشی رو در غربت با هم داشته باشید. شب یلدا بر شما، بر سرزمین مهر و میترا مبارک باشد، چرا که یک دلی از همزبانی بهتر است. دوست دارم اینو با هم بگیم، برای اینکه این یه سروده، میگیم با هم، ما که گفتیم بعد شما با ما تکرار میکنیم. قبوله؟ متشکرم. مرسی. قربان تر قربان، قربانی تی دریا و تی کوه و تی گماران تی عبدان با تو تکل سبز بیچاران روخان کنارو گرخان و شر شر باران گیدان فر قربان فر قربان قربان تی دریا و تی کوه و تی گماران هستی بهار و گل پامچه اون چه بکنه اشتا به تان و روز نو سال از لوشن بر قومن و لاهی جن و مسار سر تا پا گلی گل نشه گفتن نشه گفتن یاور دیهی دی عشق لو بیجین و دوباره تا خوب فرسه پوشت ببه انگون کاره ایا برنه همه دنه الله بداره بداره بداره شیدی هم تیاران گیلان تره قربان تره قربان قربان تی دریا و تی دوم و تی گماران لطکم یعنی نصف شبان و کرماتا مرغا بیش کار تشت زنی انزلی بردا دل واهی لقه تا بدینه پرزن افتاب دنیا یا بشم دیدن میری تسیان تسیان گیلان تر قربان تر قربان قربان کی دریا و تی خوبونی کمارا چاویو بجو ماهیو نوغان بنازم بنازم تی عشق و تی پیوند به ایران بنازم بنازم تی حشمت و تی مرد کچید خانه بنازم بنازم تی جنگل خاموش و تی دریای خروشان گیلان تر قربان تر قربان قربان تی دریا و تی کوه و تی گماران. بله، قطعه کوتاه براتون میخونم. ثروتمندترین ایرانی مراد امیدیار که صاحب مدیر عامل کمپانی عظیم EBAY خرید و فروش کالای جهانی است. 18 میلیاردر جوان دنیا، 45 سال داره و سرمایه به 8.2 میلیارد. او فعالیت انسان دوستانه خود را در آفریقا حتی در آموزش‌های مختلف در کشورهای آفریقایی تأسیس و راه اندازی کرده. بله، ایشان کمک‌ها و خدمات خودش رو مجانا در اختیار بچه‌ها در آفریقا می‌ذارند. بد نیست که اینم براتون بخونم. رستم قرن در ایران که رام کننده شیر بود، ایشان این روزها در باغ وحشی که خودش درست کرده حیواناتی داره که در اون از اونا نگهداری میکنه و کسی بوده که با شیرها برنامه اجرا میکرده. او هم از همه سن و سالهایش هیکلش درشت‌تر بود، قدرت بدنی بالایی داشت و پهلوان معرکه. از کارهایی که انجام میداده پاره کردن زنجیر، پاره کردن سینی‌های فلزی. این کارم راضی نبود، با آمدن سیرک هندی رام کردن شیر وحشی رو یاد گرفت و راحت در کنار شیرها به اجرای برنامه پرداخت. او برای دفاع خودش دو سیم داشت که از اون استفاده میکرد. او در ایران بسیار مشهور، پادشاه کویت از دیدن شیرینکاری های او با شیر تعجب کرد و او جوانی بود که با شیرها سرکله میزد، اونها رو رام میکرد. او در میدان شیراز با دست چپ 10 ماشین رو بلند میکرد، 10 ماشین رو بلند کرد و با تناب این ماشین ها رو میکشید. خم کردن تیر آهن 12 تا 16 متری و 8 کامیونی که از روی او رد میشدن. او این کارا رو فقط برای آزادی زندانیان و مشکل مالی آنها میکرد. 52 نفر زندانی رو آزاد کرد و مشکل خانوادگی بیپولی آنها را حل میکرد. در زمان خانم گاندی که در هند سیل آمد، عملیات و کارهای او و جمع‌آوری پولی که تقدیم خانم گاندی کرد، خانم گاندی به خاطر تشکر از ایشان دعوتنامه‌ای فرستاد. او چند سالی هم در هند بود و عملیات‌هایی را هم در اونجا انجام داد و هدایایی هم از خانم گاندی دریافت کرد و خانم گاندی از شجاعت ایشان رام کننده شیر تشکر کرد. او چندین شیر دارد، نام داشته است. او کارها را بدون ترس انجام می دهد. آقای محمد علی قهرمانی اکنون 75 ساله هستند، باغ وشی دارند و تمام آنچه دارند به سازمان خیریه بخشیدند. یک بار صورت او را شیر گاز گرفت و 90 بخیه رو صورتش انجام دادند. بخشی از زمین‌های خود را به نهضت سواد آموزی تبدیل کردند، بخشی را به انتقال خون و باقی را وقف کردند برای سازمان بهزیستی. ایشان میگن که من قدرت رو از شیرها یاد گرفتم. اگر کار رام کردن شیر ایشان در خاطر شما باشد، میدانید که خدمتی که ایشان امروز کردن از خاطر آن انسان‌ها در ایران هرگز زیاد نخواهد رفت. کار خدماتی که ایشان الان کردن در سن 75 سالگی، نام ایشان در ایران همیشه به عنوان یک قهرمان جاودانه خواهد ماند. به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. امیدواریم که هر چیز زودتر فکری به حال حداقل خودشون که ما مجبوریم روزای شنبه هر دور از خواب بیدار بکنیم بکنن و مشکل رادیو برطرف بشه. شما عزیزان ما هم منتظر نباشید، از توجه شما بسیار سپاسگزاریم. تا فردا که دوباره در خدمت شما باشیم، شما را به خدای مهر میترا می سپاریم و برای ادامه روز خوبی رو براتون آرزومندیم. لحظه های پر از شادی که در راه هست، امیدواریم که در این شادی ها دوستان رو فراموش نکنید، دوستان رو همراهی کنید. مثل همیشه میگم که دوستتون دارم. خب دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. اشکالات رادیو هم برطرف شد. همچنان تا ساعت 12:30 میزبان شما همراهان گرامی هستیم. برنامه های بامدادی رادیو البرز رو یک بار دیگه زمان پخشش رو اعلام می کنم، شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و همینطور یک شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 11. برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه ضبط خواهد شد به مدت یک هفته در فیسبوک رادیو البرز زیر عنوان رادیو پروگرام موجود هست و همینطور در بخش رادیو البرز در تارنمای iraninfo.co میتونید شما برنامه رادیو رو به مدت یک هفته که در این شبکه قرار داده میشه گوش بکنید. همینطور آخرین دادای خبری رو شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.co، فیسبوک رادیو البرز، تارنمای irangulobal.info و همینطور فیسبوک دانمارکس نیوز که همکارم آقای علی پاشا اینو اداره میکنه و خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما میرسونه، خبرها هر ساعت در فیسبوک دانمارکس نیوز موجوده، شما میتونید این خبرها را دنبال بکنید. اما همچنان که تا ساعت 12:30 میزبان شما خواهیم بود، توجه شما رو نخست به یه آهنگ جلب میکنم و بعد میپردازم به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز. عزیزان آقای شکری از من خواستن خداحافظی کنم که خودشون خداحافظی کنن، اما مسئولی که اینجا دارن رادیو رو درست میکنن گفتن که شما خداحافظی کنید ما رادیو رو درست کنیم، اما الان به ما گفتن که شما میتونید بمونید بعد از رفتنتون ما رادیو رو درست میکنیم. برای همین در خدمتون هستم که یه چند تا مطلب دیگه هم خدمتون بخونم. شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه. اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی نام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و آتیشن، توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن. من و تو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم، به این تاریخ خورشیدی، به این فرهنگ مینازیم. من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست، که از 70 نسل قبل 1000 اسطوره پشت ماست. شمالم تا جنوبم اش چه خاک و گندمی دارم، صدا یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. توجه شما را به ادامه برنامه امروز جلب میکنم که قرار بود مجله ورزشی رو به آگاهی شما برسونم. متاسفانه کامپیوتر ما دچار مشکل شده و توجه شما را به پخش دوباره برنامه امروز جلب میکنم که نخست خلاصه خبرها هست و بعد خبرهای آقای علی پاشا و همینطور برنامه دیگری که امروز پخش شد.